بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم وړاندې کوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، دا جهاد فقهي مسائل شروع نو مخکې چې دی مونږ د جهاد تعریف کړو او دغه شان د جهاد بعضې پوهید چې دا بیان شوي وو، اوس د دغه موضوع مطالق نور وضاحت کوو. نو په دې درس کې د جهاد د مشروع کیدلو مرحلې بیانوو چې جهاد په څو مرحلو سره مشروع شه، روا شه، جایز شه، فرض شه. ده د دې وضاحت دا دی چې په مکې دور کې الله تعالی نبی علیه السلام ته امر کړی و چې خلکو ته معافي کوي او دغه شان مخته وړي، د هغو تکلیف برداشت کوي، مشرکانو ته څه نه وي، او په ښه طریقې باندې هغوی ته دعوت کوي، صبر کوي. د هغوی سره جهاد په دلیل قایمولو سره وکړي، یعنې دلیل په هغوی باندې قایم کړي، بس دغه جهاد ورسره وکړي. خو د تورې جهاد امر ورته نه شوی، مګر کله چې نبی علیه السلام هجرت وکړ مدینې ته، نو بیا د تورې د جهاد امر ورته وشو چې اوس د کافرانو سره په توره باندې وجنګېږه. الله تعالی فرمایلي واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا، د دې په خبره باندې صبر کوه، کومې خبرې چې دوی کوي برداشت کوي، او د دوی نه په ښه طریقې باندې جدا کېږه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة، دا آیاتونه په هغه وخت کې نازل شوي وو چې په د جهاد امر لا نه شوی، چې د الله لارې ته په حکمت سره او په ښایسته وعظ سره خلک راوبله. وجادلهم بالتي هي احسن، او په ښایسته طریقه باندې دوی سره بحث وکړه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وي په ابتدا کې، په شروع کې، نبی علیه السلام ته دا امر شوی و چې په قرآن سره جهاد وکړي، د کافرانو سره په قرآن سره چې وکړي جهاد وکړي. الله تعالی په سورة فرقان کې فرمایلي چې مکی سورة ده، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كثيرا، الكافرانو خبره ممنه دوی سره په دې قرآن باندې جهاد وکړه، د دې قرآن په بیان سره جهاد وکړي، نه دا په چیکا د دې احکام متواضح دعوت د قرآن ته ولور. او نبی علیه السلام ته امر شوی چې د دې د جنگ نه منه شي، ځکه چې دا کمزوري او مسلمانان د کافرانو د مقابلې نه کمزوري وو. نو په مکی دور کې خو نبی علیه السلام ته د جهاد امر نه و شوی، صرف د دعوت امر وته و. دا خبره بیا چې جهاد مشروع شه په مدني دور کې، بیا جهاد په درې مرحلو سره مشروع شوی دی، فرض شوی دی په درې مرحلو سره، په درې پړاوونو سره، چې هغه دا دي. اوله مرحله، په اوله مرحله کې الله تعالی صرف د جهاد اجازه ورکړله، بغیر د فرضیت اولې مرحلې سره فرض شوی نه و. الله تعالی دا آیات فرمایي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، هغه خلکو ته اجازه شوې ده چې جنگ سره کېدلی شي په دې وجه چې دوی مظلومان دي. ان الله علی نصرهم قدیر، الله تعالی به دوی سره خامخا مدد کوي، د دوی په مدد باندې قدرت لرونکی دی. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، په زور د کورونو نه ایستل شوي دي، بل جرم یې نشته صرف دا چې الله تعالی مني، الله تعالی یووالی مني. نو سلف ویل دی، ډیرو سلفو دا قول کړی دی، دا اولنی آیات دی چې د جهاد په باره کې نازل شوی دی. نو په دې آیات سره چې دی د جهاد اجازه وشوه، اذن د جهاد وشو، فرض شوی لا نه و، چې مطلب تاسو جهاد کولی شئ، جنگ کولی شئ د کافرانو سره، خو فرض لا نه و. دویمه مرحله دا وه چې الله تعالی امر وکړ په دغه دویمه مرحله کې چې تاسو د هغه کافرانو سره وجنګېږئ کوم چې تاسو سره جنګېږي، کوم چې نه جنګېږي نو د هغوی سره مه جنګېږئ، د هغوی د جنګ نه منع کېدل، چې دا یو قسم ته دفاعي مرحله وه، د دفاع مرحله دې ته ویل کېږي. الله تعالی فرمایي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، تاسو د الله په لار کې د خلق سره وجنګېږئ، تاسو سره جنګېږئ. ولا تعتدوا، تجاوز مه کوئ، ان الله لا يحب المعتدين، الله تعالی تجاوز کوونکي نه خوښوي. نو په دې مرحله کې الله تعالی صرف د هغه خلکو سره د جهاد امر وکړه، فرض یې کړه، دا خلق په مقابل کې جهاد فرض کا چې څوک جنگيږي مسلمانان سره چې نه جنگيږي نو بس به به جهاد نه کوي به درېمه مرحله هغه دا و چې الله تعالی امر وکړ د ټولو کافرانو سره جهاد چې د ټولو کافرانو سره تاسو جهاد وکړي او په دوی باندې جنگ شروع کړي هر ځای کې چې که دوی جنگ کوي که نه کوي تاسو سره جنگ وکړي جنگ شروع کړي عام د جهاد اعلان وشي تر دې چې دوی اسلام راوړي یا جزیه ورکړي په ذلت سره او د اسلام حکم ته غاړه کېږي او د مسلمانانو په حفاظت کې داخل شي په دې آیات سره چې الله فرمایي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم کله چې د عزت میاشتې ووتلې څلور میاشتې د عزت دا چې کله ووتلې نو تاسو مشرکین ووژنئ کوم ځای کې چې تاسو منده کوي دوی لره ونیسئ دوی لره واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد راګیر کوي دوی لره او کینئ دوی ته په هره چونۍ کې په هره مورچه کې که چېرته دوی توبه وویستله منځ یې قیب د زکات یې ورکړه نو لارو ته پرېږدئ ان الله غفور رحیم الله به هم که مهربان ذات قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې وي د دې آیات په تفسیر کې وي فاذا انسلخ الاشهر الحرم ای خرج یعنی کله چې انسلاخ څه معنی معنی وتل دي کله چې د آدم عزت میاشتې ووتلې نو بیا څه وکړئ فاقتلوا المشرکین مشرکانو سره جنګ وکړئ عام في كل مشرک وي هر مشرک مبارکي د آیات هر مشرک سره تاسو وجنګېږئ عموم دی په دې کې حيث وجدتموهم عام في كل موضع وي دا عام دی په هر ځای کې یعنی هر مشرک سره په هر ځای کې وجنګېږئ عام اجازه وکړه نو دا په دغه درې مرحلو سره دا جهاد بیا چې فرض شه د آخري مرحله بیا تر قیامته پاتې ده چې د ټولو کافرانو سره به په هر ځای کې جهاد کوي څوک په دې مستثنا نه وي په دې آیات کې بیا د جزیې لفظ راغی جزیې څه ته وایي نو د جزیې وضاحت کار دی وایي جزیه دا د مال هغه معلومدارې حیثیې ته ویل کېږي چې د کافرانو نه د هغوی د حفاظت په مقابل کې او د دارالاسلام کې د اوسېدلو په مقابل کې اخیستل کېږي دا جزیه ده هغه مال ته ویل کېږي هغه معلومداره مال ته ویل کېږي چې د کافرانو نه هر کال د هغوی د حفاظت په مقابل کې او په دارالاسلام کې د پرېښودلو په مقابل کې څه کېږي اخیستل کېږي بیا بله خبره دا ده چې آیا جزیه به د عرب مشرکین اخیستل کېږي او که نه جزیه د عرب مشرکین او د چا نه مطلب جزیه اخیستل کېږي نو د دې وضاحت دا دی چې جزیه د اهل کتاب نه اخیستل کېږي چې یهود نصارا دي او هغه څوک چې د اهل کتاب سره مشابهت ولري لکه مجوس د دې نه به اخیستل کېږي په اتفاق د علماو په دې کې خو اختلاف نشته دی په کس به دې اخیستل کېږي هر چه مشرکان دي چې د بت پرسته دي نو دوی نه به جزیه نه اخیستل کېږي یا به دوی اسلام راوړي یا به جنګ کېږي سره قتاده رحمه الله نقل الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا مگر هغه خلق چې تاسو سره لوز کړی دی چې مشرکان دي او به تاسو سره دا لوز کې نقصان نه دی کړی او نه تاسو په مقابل کې چا سره کومک کړی دی وی هم مشرکو قریش دا قتاده ویلي وی دینه مراد د قریش او مشرکان دي چې نبی له سلام د دوی سره د حدیبیه په وخت کې لوز کړی او د هغوی د دغه لوز نه څلور میاشتې پاتې وي د لوی اختر نه وروسته څلور میاشتې پاتې وي نو الله تعالی خپل پیغمبر ته امر وکړ چې دوی سره دا لوز سر ته ورسئ او د چا سره چې لوز نه وي نو د عزتمندو میاشتو ختمېدلو پورې هغوی ته به صبر وکړي او بیا د هغې نه وروسته هر چا ته خپل لوز وسپاري چې مطلب نور لوز ختم نور خبره ختمه شوه او بیا ورته امر وکړه چې تاسو دې سره څه وکړه جهاد وکړه دې سره تر دې چې دوی کلمه توحید وي او د دوی نه بل څه نه قبلېږي مګر همدا دا خو قتاده رحمه الله دا خبره کړله چې مطلب مشرکینو د مکې نه د عرب مشرکینو نه چې بت پرستی کوي او عرب د هغوی نه وي دغه نه اخیستل کېږي جزیه دا به یا وایي وژل کېږي یا به په اسلام مجبوره کېږي جیل ته به جوړ کېږي چې اسلام راوړي یا او دا مثال دا څوک چې بت پرست دي که نه یا عرب مشرکین مثال ده دویم قول پکې دا دی امام حنیفه رحمه الله ویل دي چې د عرب مشرکین نه به صرف اسلام قبلېږي یا به وژل کېږي او د اهل کتابونه او نور عجمي کافرانو د جزيه اصل دي عجم کافرانو کې به دا نور ملازي ده هیڅ کانو دام پکې راځي وو د امام حنیفه رحمه الله قوله او امام مالک رحمه الله وی چې جزيه به د هر آتش پرست نه اصل کیږي څوک چې و عبادت کوي د غشند بت پرست نه اصل کیږي نور ټول نه اصل کیږي هر څوک چې عربي او قریشی کې عجمي صرف د مرتد نه اصل کیږي او امام شافعي رحمه الله وی او احمد او ابو ثور چې جزيه به صرف د يهود نصارى ومجوسنا اخسل كي بل شانه بناخسل كي مطلب دا دي چه دا جزية پا اخسلو كي دا علماء و اختلاف دي چه دا چانه مخسل كي كي نو حاصل دا دي چه پا اصلي كافر وكي يهود نصارى مجوس لك ديو كي اتفاق دي فنورو كي چه دا بي دا علماء و اختلاف دي چه بازي وي چه دا عرب و مشركان نبخسل كي كي بازي وي چه نبخسل كي ايشو نور دا خبره كي تقريبا جمهور علماء دا قول لازم شي عرب مشتكان بمحصل كي لا جمهور علماء قول نسي برابري شي لدونا بمحصل كي ومطلب دي دريك كافران كي اتفاق دي نور كي علماء اختلاف شتري خو مرتدنا ناحصل كي دي باتفاق مرتدنا اي جزية ناحصل كي دا مسألة كي اتفاق دا موضوع بيان شو جي جهاد مشروع كي دلو مراحلو ايشو وصبلا مسألة ده أقسام الجهاد من حيث الحكم جهاد باعتبار ده حكم سر بسوق اسمه ده بلا موضوع جهاد باعتبار ده حكم سر بسوق اسمه ده نو جهاد باعتبار ده حكم سر بوك اسمه ده تقسيم ده يو فرز كفاية ده أو بل فرز عين ده فرز كفاية جهاد ستوي فرز كفاية جهاد ده ديت جهاد الطلب موي أو إقدامي جهاد موي ده يبل من ده جهاد الطلب فرض کفایه جهاد دیته وی چې د جهاد ته کافی خلک وزي څومره خلک ته ضرورت یو دیته وزي نو ناس خلک به ګناګار نه دي کوم چې د جهاد نه رسنه ناس او ګناګار نه دي دلیل فرض کفایه جهاد او فرضیت معنی هغه د آیات د الله فرمایي کتب علیکم القتال داسمه جهاد فرض ده بس دا مینه فرض کفایه ثابت دي او دغه شان نبی اسلام فرمایي څوک چې مړ شو ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو او غزای ونکړه نه ځان سره د غزا فکر وکړه نو د منافقت په یو حساب وملشي برخه مسلمانانو د جهاد په وجوب اجماع کړی دا خو دلیل شو خو دا دلیل په دې خبره چې جهاد فرض کفایه جهاد هر چاته د دې حکم شامل نه دی نه په دې باندې دلیل څه دی دلیل پیدا دی چې الله فرمایي وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون دا آيات بدليل ده ندي مناسب دا مؤمنان دا فارة طول پا طول وزي جهاد ولنا چه يوالالا دا ديونا يوالالا چهوكي علم تلالش دا علم تلبوكي پا دين ماني كوية حاصلة كي دي او خفل قوم دا كم مجاهدين چه جهاد لتلي مطلب دا چه كده راشي دويتا د الله تعالی د دین خبري وکي د الله نه ویری نو دا به د دلیل شو چې جهاد هر وخت فرض عین نه ده بلکې فرض کفایه جهاد هم شته دغه کې جهاد فرض عین نه به علم الله تعالی ترغیب نور کو یعنی موږ د جهاد خبره کړو به قسم دا فرض عین جهاد فرض عین جهاد جهاد فرض عین دا معنی چې هر چاته د دې جهاد حکم شامل دی دا به کوي و جهاد په سو مرحلو سره په سو اوقاتو کې مثال فرض عین ګرځینو جهاد په یوسو اوقاتو کې فرض عین ګرځي یوسو حالاتو کې جهاد فرض عین ګرځي چې علما او باقي حالات باندې اجماع کړل چې کله دا حالات موجود شي نو جهاد فرض عین اول حالت دا دی یا اول ځې چې کله مجاهد میدان جنگ ته حاضر شي جنگ ته لاړ نو به جهاد فرض عین نه به شاده کېدل نه کوي نه به شاده کېږي دليل بيداد إن شاء الله تعالى فرمى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أي مؤمنان كلا شتاسوا ده كافران سرب الجنك مخامخ شيء نديو تشعقاني مرع روي ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما وهو جهنم وليس المصير شاة بداغ ورز ماني جنك ورز ماني ديو تشعر وعلى ورز نداد الله تعالى غزب ماني اختش أو زيادة دي جهنم وبيبت زيادة ورز ويو زيد دو حالات مستثنى كل مقر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا مقر چه ده جنگ ده پارا چل جولونك يا ده مجاهدين وجماعات سر يوزيكي دونك نبيت خبره مشته د چل د تكتيكي شاته ګوکي یو چلو کی د کافرانو سره چې یو طرف نه مثال د دې طرف نشاته شي بل طرف نه پیراته شي یا مطلب ځان نه پات شوی د کمزورې ده ځان نه دیو سره جن نشي کوله نو ځان سره نور مجاهدین نه خلی شي د مقابله وکي یا نور مجاهدین قوی کوي دې ته ویل کی نو دا به د سې شاته جایز ده دغه شان په حدیث ابو هريره کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د وو هلاکون په شیان ځان وساتئ چې یو پکې چه ده د میدان جنگ نه تیښته کول نو په دې آیات کې صرف دغه دوه قسمه خلک مستثنا شو چې یو هغه څوک چې تکتیکی شاته ګوري په چلو کې دشمن سره هغه دې مستثنا شو او دویم هغه څوک چې کمزوری دی مثال یا بلې مجاهدینو ډلې ځي چې نور مجاهدین ځان سره راواخلي ځان پرې قوي کړي یا مطلب هغو سره ملګري شي هغه یې قوي کړي نو داسې دغه جایز دی نو فرضیان جهاد کې شاته جایز نه دی نو یو صورت یې دا شه چې جهاد هغه وخت کې فرضیان ګرځي چې کله میدان جنګ ته حاضر شي نه به شاته کېږي تیښته حرامه ده مګر دا دوه صورتونه چې دا د تیښتې نه دي دوی ته تیښته نه ویلی کېږي دا جایز دویم حالات د جهاد د فرضیان کېدلو یا دویم ځای چې جهاد پکې فرضیان کېږي هغه دا ده چې کله دښمن د مسلمانانو علاقو باندې حمله وکړي نو په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرضیان ګرځي او دا حکم اول کې چاته متوجه دی الاقرب الاقرب ته څوک چې دې ساحې ته ډېر نږدې هغو ته متوجه دی هغوی چې هغو د توان نه چې کله بار شه بیا هغوی ته چې څوک نږدې دی هغو ته متوجه دی تر دې چې د ټولې نړۍ مسلمانانو ته دا حکم څه کېږي متوجه کېږي لکه اوس چې دی مثال فرضیان انفروا خفافا وثقالا دا آیات په دلیل دی درېیم ځای فرضیان ګرځېدلو د جهاد هغه دا ده چې کله امیر امر وکړي خلیفه امر وکړي د نفیر چې وځي عام امر وکړي نو بیا په ټولو مسلمانانو باندې وتل لازم دي یا خاص امر وکړي نو خاص امر چې چا ته کړی بس په هغو باندې وتل لازم دي الله تعالی فرمایي ایه الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم من الارض ای مؤمنانو څه وجه تاسو لره کله تاسو ویلې چې جهاد ته وځي تاسو ځمکې ته درانه کیږئ دنیا ته تاسو دا مایله کیږئ او د الله امر باندې عمل نه کوئ دغه شان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي واذا استنفرتم فانفروا کله چې تاسو ته د وتلو امر وشي جهاد ته وځي به وځي دا امر د فرض وجوب دی نو چاته چې امر شوی په هغه باندې وتل جایز دی فرض دی فرض عین دی فعام امر شوی په ټولو مسلمانانو باندې وتل فرض عین دی دغه شان بعضی نور صورتونه هم علما او ذکر کړی دي د جهاد د فرض عین کېدلو چې هغه دا دی وی کله چې د فرض کفایي یا جهاد طلب د فرض کافي خلک ونوځي نو بیا هم فرض عین دی کافی خلق مثال زرو کسان ته ضرورت دی دا ونه وتل نو بیا به نورو فرض عین ګرځي خام خاوي دغه وخت هم فرض عین ګرځي دغه شان بل صورت دا دی چې کلم بعضی مسلمانان بندین شي د کافرانو سره نو هم جهاد فرض عین دی د غو در اخلاصول لپاره او هم دارنګه په علما او باندې خو یې خلقو باندې رای او د نظر ولاو باندې بهادر خلقو باندې چې د جهاد په څنګه مو کې ته ضرورت دی جهاد فرض عین دی خدای و خبره یاد ساتل بکار دی چې کله جهاد پر ځعینی نو دې لپاره هیڅ شرط نشته دی نه د امیر اجازه ته ضرورت شته دی نه د مور او پلار اجازه ته نه د فرزوړ اجازه ته او دغه شان په هر مسلمان باندې د خپل وس مطابق به جهاد فرض دی د بکی شغل اسلام ابن تیمیه رحمه الله دفاعي جهاد چې دی دا وی ډیر سخت دی او هو اشد انواع دفع الصائل عن حرمه والدين وی دا هغه ډیره سخته نوع ده د دفاع کولو د حمله کوونکي دشمن مثال د دفاع سخته نوع ده سخته نوع چې ته د حمله کوونکي دشمن څخه وکړي دفاع وکړي دا سخته نوع ده چې د خپل عزت نه دفاع کوي د دین نه نو په اجماع او مصر واجب ده نو هغه دشمن چې اشغالګری الذي يفسد الدين والدنيا او په مسلمانانو باندې دین او دنیا خرابوي نو دا غیر د مخنیوی نه بل هیڅ واجب نشته دی بل غټ واجب نشته دی دا غیر د مخنیوی نه بل غټ واجب نشته دی د دې لپاره هیڅ شرط نشته دی بلکې د خپل وس مطابق څومره چې امکاني د دې مخنیوی به کیږي وی په دې خبره معنی علما او تصریح کړی دا مثلا عمر خبر ان شاء الله ده صلی الله علیه و سلم